أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. مقصد د سورۃ النساء بیان دا امور او دا احکامو چې دا احکام په معاشره کې جاری شي، نافذ شي، په دې عمل شي، په معاشره کې امن راځي دې سره، او دا رنګه خلک د الله دین توجګاریږي، د الله د دین خدمت خلکو ته آسان شي. کاغب توحید دې، غدارنګ رسالت دې، دا رنګه نو چې دین کم احکام دې یعنی په قران او سنت عمل شي، دارنګي د قران خدمت شو، د دین بیان شو، دا ټول چې زونه خلکو ته آسان شي. او که دا احکام جاری نشي نو په ملک کې بشر فساد وي، بدامنی وي، نو داږي د وژنه با څوک بس د دین کار وکړي شي، د خدمت وکړي شي. سورت درې حصو کې تقسیم دی. اول حصہ تر کې چې تلاوت شو آیت نمبر 57 پورې، 55 آیتونه، په دې کې 14 احکام بیانای بین الرعیت، هغه احکام چې عوام به په خپل مینځ کې خپل جاری کړي، یعنی پلار پزان باندې، زوی پزان باندې، ښځه پزان، سړی پزان، خاوند، یعنی هر یو فرد د معاشره به په خپل پزان جاری کړي، په خپل عمل کې پدې معنی. نه بادشاہ تا جوشتا، نه فوج تا، نه پولیس صحیح ست پکې اجازه نشته. شپاره صحکام تر دې پورې بیان شوې دي. اول حکم وو حفظ اموال یتامه، د یتیمانو د مال حفاظت کول. دویم حکم حفظ انفس الیتامه، د یتیمانو جنکو د نفسونو حفاظت. دریم حکم خضر داغی مہرونه په خوشاله ورکول. څلورم حکم حفظ اموال السفهاء، خضر د بیوقفانو د مال حفاظت. پنځم حکم حقدار لداغی حق ورکي. شپږم حکم مالو تقسیم په هغه طریقو کې چې څنګه الله ویلې. شپږم حکم تطهیر الانفس لرد الفواحش، د بیا د روکتام د پاره د نفسونو پاکواله. او اتم حکم چې په میراث کې مال ملاویږي، خزینه ملاویږي، آیت نمبر 19 کې. او دارنګ نهم حکم آیت نمبر 22 کې چې د مشرانو بې عزتی مکوئ، د پلارانو منکوحو سره نکاح مکوئ. او لسم حکم هغه محرمات څوارلس چې د ایسر همیشه د پاره نکاح حرام دی. یو لسم حکم د حرام مالونو خوراک نه ځان وساتئ. دولسم حکم نهی عن العدوان، د بل د درجه تمنا مکوا، چستا چیت په کم ځای پاغه خوشاله شه په کومه درجه کې یا سا جسم رئیسه د پاغه خوشاله شه ادارنګ دی الله سو حکم ایفا عهد دوا دو پرواله سو الله سو حکم امیر البیت الرجل آیت نمبر 34 چې د کور مشر بسړی پیز الله سو حکم اور پسې آیت نمبر 35 کې اصل حبین العشائر چې د خزی خاون کور سمرانغه نو د دوانو درس نه دی جرګه مار کینی او د هغه په وس کې رسول هو کی او کنه کی یو بیا خو طلاق کی خبره او شپاره سم حکم دې ټول حکمونو حاصل دی پینځل لسو حکم توحید دا احکام بد دی د پاره خبره یی دا احکام جاری کول دا بد دی د پاره چې خلق د الله دین توسګارې دی یعنی د توحید خدمت خلقو ته آسان شي چې خلق د توحید مسلې ته تیار شي چې خلقو عقیده اصلاح وشي ځکه چې دا کم دا ګوره دا چې کوم شپاړس احکامو نه مخکې دا پنځلس احکام بیان شو که د دې د وجې نه په معاشره کې بدمنی څو د یتیم د مال حفاظت نه کوي بل حق نه ورکوي پوه شي حرام مال خوري او دارنګي په طریقه د شریعت تقسیم نه کیږي دارنګي یو سړی ښځې له حق نه ورکوي او یا دارنګي رور له حق نه ورکوي دا چې څنګه ټول احکام کوم بیان شو کنه یا دارنګي په معاشره کې بیهای وي زناکاری وی نو توحید اگر سوچ هم نشی راتے چھ سوک دے توحید اگر عقیدہ و آخلی دارنگی پتو دو دین خدمت اکڑیش نو دیو جنہی دا حکم پاخر اکی راوڑو گورے چھ دا ٹون ہر سبا دے دا پاری گورے وعبداللہ یعنی دا اگر دو توحید دا مسئلے دا پاری چھ خلق دیتا اوزگار چھ دا مسئلہ یعنی دا دی مسئلے تا برابر دل اوزگار دل چستا پزین کی نور خبر اڑوینا په معاشره کې امن یلا چې دا امن نه نو د توحید خدمت توحید ته تیارېدل عقیده د توحید دا خو ممکن نه ده پوه شو دا رنګ ویلو په دې حوالې سکه درې ډول زواجر هم ورکي مؤمنانو ته په درو آیتونو کې آیت نمبر 10 آیت نمبر 14 آیت نمبر 30 کې او دا رنګ منافقانو ته داغي په ډبل شپږو آیتونو کې آیت نمبر 37 نه 42 پورې هغه بیان شو آیت نمبر 43 کې ادب امر مصلح او ادب ورکو مومنان الله تادیب او دارنګي امر مصلح ذکر کو او د دې دینا داننی سبق کې هغه درې مډلا علی کتاب داغي زواجر ذکر کړي او دا د منافقانو په ډول آیتونو کې منافقانو لا د مومنانو په ډول شپږو آیتونو کې او علی کتاب ول داغي په ډول آیتونو یعنی دوه سو آیتونو کې زواجر دور زواجر ذکر کئی علی کتاب ہوتا دادی زینا ذکر کئی دا آیت نمبر 55 پوری 55 پوری پوشی علم تر الالذین آیت نو گوری آکسان دا اوتو نصیبا چورکڑے شیور تسی سمیان کتابی دا کتابنا یعنی مطلب سو کتابو نویلی دی پوشی سو کتابو نویلی صرف و نحو منطقو دا کتابو نویلی ذکری دی صدا حدیث کتابونه ویلی دي پوښي الم تر ان الذين ایتنو ګوریا کسان د اوتو نصیبن چور کښه ورته سېسا مېر کتاب دې کتاب نه یي مطلب څه ټکی زکړی دي پوښي د یو ټکو دوه معنی زکړی دا نور کتابونه ویلی دي او پوښي الم تر ان الذين ایتنو ګوریا کسان د چور کښه ورته سېسا دې کتاب نه یعنی په قرآن پوئیگی نا خواه کتابونه نور ویلی دی صرف و نا ہو دا غشونا نور په قرآن پوئیگی نا ذکر جدا کتابونه ہوئی دی پا قرآن دا سر پوئی دینش قرآن بوئی تا سبخکاری چیره قرآن خوئی ترجمه خو کئی قرآن ساتی دا ترجمه قرآن تیمخی نلا دیکا او دیتا گوه چراش دا قرآن دی صورت منگ تلگ وضاحتو کا دیده بیا تا سو دا قرآن دیو آیت یا دی صورت مقصد ہوئی یرا دا مقصد پا کشار آوسته ګورا دا غریزي کتاب هم کتلې چې کله استاد شاګردانو دوی چوي دا پوره مضمون دی سبق دی دې سمریو لیکیشن دی سولاینو کې سمری کرا انګلیش کې اردو کې داګه هغه خلاصه وته لیکي پوښ کې دې سبق خلاصه صدا استاد سپوس کې شاګردان نه کنه چې وې دا سبق چې مونږ وې دې خلاصه صدا نو چې په دا کتابونو کې خلاصه نو قرآن کې خلاصه نشته دا موږ حدیث وایو د سورۃ الفاتحه په باره کې خلاصه ده کنه چې نبی علیہ السلام فرمایي چې حدیث کې راځي وي الله فرمایي قسم تو صلاه بیني و بین عبدي نصفین ماموز د خپل بنده او ځان میس کې تقسیم کړي دا حدیث چې منکم وایو چې کله الله بنده وي الحمدلله رب العالمین الله جواب ورکړي کله جواب بنده جو هو الرحمن الرحیم الله دای په بنده کې جواب ورکړي دا خلاصه ده کنه پوښ نو خلاصه ده څه ده نو دا خو نه چې مثال پیغمبر اسلام یا صحابه وتا ته ټول خلاصې دا سی ویلي او دا به دا غینه دا کو پوښ دا قران کریم دا تقریبا 1600 کال تک 1400 کال برابرې د هجری په اعتبار باندې پوښ ورنه تقریبا د 1400 د مکی هغه کې نو 1450 نوړې دي 1460 خو شالک پوښ نو دومره کول نو شو چې قران د قران نزول شوه دی نو د قران دا دومره تفاصیل اونې کل شو پوښ وزاد د قران شوه دی دونه تفسیرونه دي کرشي نو یو تفسیر بلی کرشي ساده ته دونه تفسیرونه تا دا هر یو سره هر یو عالم هغه کوشش کړي دی د خپل علم د خپل پوهه مطابق چې کوم هغه په قران باندې پوښ شوی هغه دا هغه تفسیر ولیک دا خو نه چې مثال یو سره بس یو سره دی بس هغه کوم خبرو کړو بس دغه شو د قران کرخه شو قران ټکه شو قران وضاحت دی دا خو او دا د حدیث کی راضی قران د قران مبارک دی د قران مبارک راضی نبی علیہ السلام فرمای حدیث کی راضی جو ولا یشبع منه العلماء جو علماء بکلم پدی باندې ماړنی شي عالمان چې کوم د قران علماء دی ای بچاری پدی باندې ماړنی شي دری پدی علوم باندې دری پدی وضاحت پوښی نو خبره دا سي ده مطلب دا دي چې علما دي وخت وخت به علما دي پیدا کیږي ما او غي به دي وضاحت کې تفصيل وکړي وایي د دې تفاصیل به لیکل کیږي او تر نن ساته پور لیکل کیږي لګیا دي وایي الم ترين الذين ايتنو ګرا کسان د اوټ نصیبن چرکل شو ورته سي سدي مېل کتابي د کتاب نه یعنی مطلب څه کتابونه ویلې دي وایي یش شرون الدلاله خوخی دی گمرائی دانه چرا اخری دی گمرائی اخو بقبلا با ایمان دی قرآن باندی نپویگی نو پا دکو دی دایت و داگه نسه خبر چی اشتراب مانا دا غستو خوا دا خوخولو خوخی دی گمرائی و یریدون آن تظل السمیل اگورا دی دا مخی الفاظ بکی دا اونو ویلی چرا یهود یهودی خبره ندکره خوا آیتنو گورا کسانو تو چرکرشه ور تسیسه دی کتاب نا یهودی نه ریاد کره هو مطلب دا ده لکه شاء الله تعالی فرمای هغه وی وګو سره ده هغه د یهودو اچا کم یهودو کی کم صفاتو یی یهودو هغه کارونه قتل غواړي وایي نو یی دې زمان هغه د خپل زمانه خبره کوي خبره تقریبا 350 کال مخکې خبره کوي وایي د پنځپيري او د پنځپيري د استادانو نامو نشانوم نو شاء الله رحمت الله علیه اغه وی از خپل زمانه خبره کوي اغه وی وای ګور سره د یهودو نمونه قتل غواړي په اوس وخت کې هدا خپل خبره کوي ښه وای کدی وخت کې سره د یهودو نمونه قتل غواړي دی علماي شو ته دی وګوري دا نه کار مليان دا هغه وخت چې کوم چې لا دی وخت کې دا مليان لیدل چې هغه شو الله درای بس ویلې وای د دې زمانه نه کار مليان ته دی وګوري نو هغه یهود بده خالص پته بده چې هغه یهود او د دې د اوسره یهودو کې برخ نشته دی اناکار مولیان دی وخت پوښې قران دا نه وی چې دا يهوديان دي دا نه سفيان ابن عينه غالبا تابعي عالم دي تابعين کرا دي هغه وي ومن فسد من علماءنا هغه څوک چې څوک قران شه زمنګ د علماونه یي مطلب فسادي شه هغه ديني فساد من فسد من علماءنا څوک چې قران شه فسادي شه زمنګ د علماونه نو ففی شبه من الیهود نو دکی آغا دو یهودو گنتی آغا صفت راگلی یعنی دا آغا یهودی شوه ده دا اینی دی ویلی چه دا آغا یهودی ده نا لکا آغا یهودو خوی پکی راگلی اور یهودو خوی نسو قرآن ذکر کری کنا لا تشترو بی آیاتی سمن قلیلا ویدا یهودو تویلی مطلب داره چه دا گن پا یهودو کیو پدین باندې پیسې غسل کاغه پېما هغه وخت امامتی وا ایمه به امامته نه کولې کنه پوه شي منځونه به کول منځ خو کنه دا نه نو چې کوم د دین کارونو پای باندې به پیسې غسلې خو مطلب دا کار پای کې غلطو کوو به کدا نه حق پټول او تلبیس الحق بالباطل حق او باطل ګډ وډول حق پټول پوه شي دا حق نه بیانول دا پای کیو کنه نو کنن سڑی نن سبا کچا کی دا سی ودی کاغا مولائی کارسو کی نو دا مقی یهودی دے نو اغم ہوئی من فسد من علماء انا آسو چی اران چی فسادی چی زمان دا علماء انا نو دا کی دا یهودو گنتی خوی دے ان دا مقی یهودی دے وی ومن فسد من زہاد انا آسو چی اران چی زمان دا زاہد ویلے کی عابد تا یہ مطلب صرف ذکر اذکار او عبادتونی کی اخت دے نو د سنه خبر نه دی به علم شیخ چورته وي پوه شي عامل بلا علم یعنی اذان پوه کړه نه دی بس او په عبادتونو کې اخته دی نور پوهی کنه جاهل دی نو سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه وی سوچ زمنګ د زهادونه زاهدینونه هغه د علم شیخونه وران شو ففيه شبه من النصارى نو د کې د نصارا او خوې دی این داغه نصرانی ده ځکه نصاراو کې دا یو خویو چې غریب بس دنیا نه به ځان کټ ک او بس په بعد کې واسطه شه پوه شي نو دلته دانی دی چې دا یو دی ده خو به سټی کی زکړی وی او بس پای مانی هغه شه به چیرې بس ما خو دنیا بس خو یی ما خو بلا کار وکه حالانکه سې کړی نه دی مسکی صورت کې تیر تاسو لرسته اخری آیتونو کی آیت نمبر 188 کی لا تحسبن الذين غمان بگو پاکستان یفرحون چې خوشحالی دي بما پا باندې اتو دي وکړل یعنی پاکستان خوشحالی دي چې دوی کوم وکړل او یحبون اخو غی دی ای احمد جی تعریف وکړي چې پاغلم یفلو چې دي نکړي یہ مطلب آگا نہیں تو قرآن خدمت کو نہیں تو پیغمبر سنت خدمت کو اگر جدید کا مکلا گا بھائی مانیا نے اگر دین فروشی اگر بدعات شرکیات پاگی دے خوشحال ہے چما خو برا یہ مطلب یہ دو ٹکی دے کتابوں نہیں ہوئے نے منطق و فلسفی و صرف نہ ہوئے ہوئے نا اور سو طالبان ہوتے ہو خود لا پوچھے او دی والا من خو بلا کر لا گے اللہ وہ یحبون او خوخین دی ایو احمدو چی ندی تعریف اکڑی شی چی مطلب لو لی القابات اور اکڑی شی دا خوبلان کے ہو خوشی قل قرآن دے ہو شو قل حدیث دے بی ما پاگ لم یفعلو چی دی ندی کڑی یعنی نی دا قرآن خدمت کرنے دے نی دا پیغمبر دا سنتو او پدی خوش آدی کی چی خلق دی دا شو قرآن و شیخ قل حدیث ہوئی حالانکہ شو قرآن شیخ قل حدیث آگا دے چی دا قرآن و سنت خدمت دو کی پوشی نو اللہ فلا تحسبن نو بی مواسم من العذاب دا عذاب نه د بچ کیدو پدی یو خیال نه کیچ دے بد عذاب نه بچ نلته موی الم تر ال الذین ایتن کو ریا کسان د اوتو نصیبن چور پرشور ته سیسه د کتاب نه یشرون الدلال اخ وقی دی گمرائی و یریدون او واری دی ان تزل السبیل چ واری تاسو کتاب د الله نه سبیل نه مراد الله کتاب ان بخپلم په گمرائی کې چتام ځان سره گمراه کی بخپلم په قران نه پوی کنه او تا ته موی چور پلان کیلو ورنه شو غره دی گوره خلکو لاقیدی خرابی و یریدون غواړی دی انت ذلو چې واړی تاسو خطا کی تاسو اسمیر دا الله دی کتاب نه لا نه مراد دا الله کتاب ښا والله نو مطلب وای شي دا ستا دشمن دی کنه ها چې بخپله گمراه دی او تام گمراهی ته اړی دا الله دی کتاب نه دی اړی نو الله وی والله اعلم بیادائکم او الله پیجنی او الله په دې په دشمنانو تاسو وای دی کلام ته ګوره دی رب ته والله اعلم بیادائکم اولا پو دے پو دشمنان استاسو اللہ سا دشمن پی جنی خواہ مطلب دائش داستا دشمن دے داتا جدالا دے کتاب نارے دن ازانو سا دا وقفا باللہ ونی ذکر دائے ساتے دا دوست پو دوست باندے اثر ہی خواہ پہ دیکھ بار پوئے کرا دا دوست پو دوست باندے اثر رازی مشران مطل کی بختوں کی مطل لے وی خربوزے چا خربوزے دا گوری رنگخ دی کرا نو خبر ادا دا دا مکہ دا خربوزے اگر دلنگ والا خبر ادا پوش بس کو گورا چستا مرگرتیا دا چا سر دا خو خلکو سرا و کدو بدوانو خلکو سرا لکا علی رضی اللہ عنہ چکل کوفی تلار نو نو دې نه زباده تقریر کو نو وی ویلې چې موږ تاسو خو خلکم او پیجندل او موږ تاسو کې هغه بد خلکم او پیجندل. نو دا غزي خلکو دې سوال وک چې تاسو څنګه دلته و تاسو له درې ورځې تیرې کړې تاسو پیجندل. نو دې رضی الله تعالی عنہ تور فرمایل جواب ورک و چې کوم خلک زمون سره موږ چې کوم ذکر دې کې خو بد خوې کنه پاره ډاله کې موږ سره چې کوم خلک راغلي وو نو هغه زم د غزې د خو خلکو سره هند غزې خو خلک دې سره یو ځای شو یا دې داغې سره یو ځای شو او موږ سره چې کوم بد خلک راغلي وو هغه د بدانو سره یو ځای شو ان مطلب داغې یاري دوسی داغ بدانو سره شو نو موږ ساز خو خلک مو پیجندل او بد نو مطلب دا دی د یار دوست اثرې بسړي مانی د خو خلکو د خو خلکو سره یارانه دوستی او د بد خلکو او بد سره پوښې د چرسی بنګي به د چرسی بنګي سره یارانه جوړي هغه د بل چا سره داغه یارانه نه جوړي پوښې نو ګورسا هغه چکم د مرګرتیا هغه ماحول لې چې تاسو ته کینی پاسو کړه دا سوب دي قران والا دي کني دي او قران والا نه ذاته ساته به خو کسا خپل سکر ورولې نه ذاته ساته به هغه ورولې حق بلا خبره خو لیکن یا ساده کله د زیات وخت یو سره دل کې دی چې قران نه دی واړې دا خبره یاد ساده والله اعلم بیاذایکم او لا خو په دې دشمنانو تاسو وکفا بالله ولیا کافر خاص الله ولی معاون مددگار دوست وکفا بالله ولیا وکافر خاص الله معاون دوست وکفا بالله نصيرا او کافر خاص الله نصيرا مددگار امدادی وکفا بالله نصيرا او کافر خاص الله امدادی مددگار من الذين هادو بعضا کسان هادو چو ور هادو بمانا تهودو ها بعضا کسانو نا هادو چو یهودیان چی بی خام دا مانا سی نده گوره دا بعضا کسانو هادو چو یهودیان دی وقتی تا مقه مووی کنا علم تا یلذین اوتو نسیو میل کتاب وقتی مووی کنا چو دین دا خوی دا نیدی ویر چینا دا یهودیان دی ځکه قرآن کریم کې چې ته يهودو سره ولګې هغه کسان چې دا يهوديان دي نو به دا خو به يهودو سره شه ولګې د زو ته دی ودو ٹھیک شو ته قرآن د آیتونو وضاحت دا سی ګوره جوړ ځای دا سی ګوره خبره یاد ساتي بعضي آیتونه بعضي زیدا سی چې پاغه ځای کې ممکن نه ني چې سره داږي ځکه مخا مخا داږي وضاحت به داغه وخت سره کې هغه چې کم وخت کې د آیتونو راغلیو د چا مبارک خو داغی مقصد دانه چې بالکل داغی سره او لگوا خو بحال پو مانا کی با داغی اگو خبر خام خا کے چکر مانا کی نو خام خا داغی سره او لگی بے بے تو وضاحت دا سکے چرا دی وقت کی دی مطلب دارے خو قرآن کریم ہر دے کی دا سنے دے چی بس تو پار دے کی بس یا دی اہود سے لگوا یا دی نصاراو سے لگوا نمی چکم دی ایمان آئی تو نے دیا دی صحابو سے لگوا دکھا قرآن خو ایمان والا کوم صفاتونو قران ذکر کړی دی دا غي بیان کړي دی د ایمان والو او د صحابه مبارکي کړي دی کنه د قران اول مخاطبین غدي نو به ایمان والا صرف غي و من خو دی ودو آیتونه د زنګ مبارک یو نو بیا پوه شو دې وجنه هادو معنا تهودو ان مطلب هغه يهودي صفات پکې راغلي لکه څنګه چې ما شاء الله رحمت الله عليه ودو سفيان نو عين رحمت الله عليه هغه اقوالوي من الذين بعض اكثر من هادو يهوديان شي يحاربون الكلمه اڑے دی کلام دا اللہ عام موازی زہر داگینا کلام نہ مراد کلمہ نہ مراد کلام دا اللہ بعض اکثر من هادو يهوديان شي يحاربون الكلم اڑے دی کلام دا اللہ عام موازی زہر داگینا اے دا اللہ کلام دا خپل زین اڑے سو مطلب غلط معنی کی اگر سوچ ما وی ولا تشترو بیاد زمان کړي دا خو یو غدا د وسنو خبره کوي هغه وخت يهودو ودا کار کو چې دا الله دی کتاب د آیتونو می غلط مطلب وي ٹھیک شو او سماغه کار چې سو کینو مغه يهودي صفت بکې نه يهودي دی مغه چې دوی ولا تشترو بیاد زمان کړي لا نو یو دا خو يهود ته وینو کنه وزګه غریب دین فروچی کولا رشوت بیا غسه نو به تر رشوت اخلا تی دین فروشی کو خیر تارا جائز دے و آگئی غلط کو انہوں دام غلط دے کرنے چی ٹھیک ہے یرا وہی مڑی یوری مڑی یوری پوچھے نوی مړی په سبان دی وني دا غټولې خبرې دا دین فروشي دا مړی او ری مړی را رسیو وسیلیشته دی دا غد الله دی کتاب اغایتونه کلام اړول دي خپل مطلب نه همدا کوم مطلب دی من الذین ذا باز ذاکسان ها د یهودیان شوی یعنی یهودی صفات پکې راغلي یحرفون الکلمه یعنی دا صفاتونه په یهودو کې وخه چې دا الله د کتاب د آیتونو مطلب به غلط وي مطلب به یهودی په دې بل څه جوړ کړ او دا غار اوسم په نارواک ناکار مليانو کې نو مطلب ته دې کوه خیر تعلق جایز دی نه یهودی هغه نارواو اغلا یحرفون الکلم اړای دې کلام د الله اموازي زینو داګینا وي یقولون وای دې سمعنا واورې زمنګ واوسینا او ګوریا ساده ښه باندې ځار کوي وای یقولون وای دې سمعنا وای دې واورې زمنګ واوسینا خلاف کومنګا پوجي څه مطلب لفظي معنی دا ده او وای دې سمعنا واورې زمنګ د الله کتاب واوسینا او خلاف کومنګا او انکار واسینا او انکار کو من خلاف دو قران نا مطلب ادا دے یعنی پزائر ودا ویلی یہودو چوارے دمن دا اللہ کتاب واسینا او انکار کو من خلاف دو قران نا یعنی مطلب دا اللہ کتاب واوی دو دے خلاف نہ من انکار کو مطلب دا چھ قران نہ خلاف من نہ کو تمل بوئی دا بے پزائر باندھی ویلی لیکن در پردا پټ مطلب بيداو یعنی دا به پزې کې ونی چواره زمنګ د الله کتاب واسینا او خلاف کومنګ دی یعنی مطلب دا به د زړه خبره وا لیکن د خلی خبره به سوا د خلی خبره بيداو چواره زمنګ واسینا او خلاف او انکار کوم د خلاف د قران نه یعنی مطلب د قران نه خلاف مونږ نه منو دا به پزایره ویلې یعنی مطلب د الله کتاب منو او د الله د کتاب خلاف نه منو دا به دخلی خبره وا لیکن دزله خبره ودا او چې واوري زمنګا دا الله کیدا واسینا او خلاف کومنګا یی مطلب نافرمانی وکړه دا به هغه دزله خبره او یی بزله کې به نه منه وربوی و یقولون وای دی سمینا واوري زمنګا دا الله کیدا واسینا او انکار کومنګ خلاف د قران نا او انکار کومنګا واوری زمنګ د الله کتاب واسینا او انکار کوم خلاف د قران دا د ظاهر مطلب لیکن ځکه به سوا چې واوری زمنګ د الله کتاب واسینا او انکار کوم د قران نه خلاف کوم د قران نه پوه شي واسما دایما دا د کوم د کس مطلب دی واسما لفظي معنی دی سره واسما او واورته غیر مسمعين په دا سال کې جتنی اور اورې شوی دا مطلب لفظی معنا را یعنی په ظاهر به پیغمبر ته واسما واورته ها خبره غیر مسمعين په داسې حال کې چني نو نه اورولې شي تا بد خبره یعنی په ظاهر به پیغمبر ته سوي نه په خپل باندې چې واورته خبره په داسې حال کې چني اورولې شي تا بد خبره یعنی مطلب همیشه ته خبره واوري بد خبره تا ته وانه ورولې شي یعنی تا ته یوسف بده خبرونه کی یعنی یو قسم دعا وا لیکن بزر کی بیسه میں واسما واورت غیر مسمعین واسما واورت پدا سیار کی جنی اور ولی شیتا دا خبره دا به زر خبره یعنی یو قسم خیره به پیغمبر تا ٹھیک شو واسما او واورت غیر مسمعین زر خبره به دا وګرا او واسما او واورت غیر مسمعین پدا سیار کی جنی اور ولی شیتا دا بد خبره دا د خلی خبره وا واسما او لیکن د خبره سوا چې واورته په 50 سال کې شنو ورولې شتا دا خبره پوه شي دا عائشه کې لیکه خا په معنا کې کنه دي کړه سره پوه شي لذي معنا صدا واسما او واورته غیر مسمعين په 50 سال کې شنو ورولې شتا دا واسما او واورت غیر مسمعين په 50 سال کې جنې اورولې شي داتا جنې اورولې شي داتا یعنی مطلب په خپل به وي چې را همیشه دې تا د خبرې واورولې شي ته دې همیشه خبرې واوري لیکن د زړه خبره ودا وا چې مطلب واورت په 50 سال کې جنې اورولې شي داتا خبره ورائنا اول میں الفاظ مشتبہ رائنا وانا منگ تفسیر کرو بسورت البقرہ آیت نمبر 104 کے لا تقول رائنا پوشی دا غسلو مانی منگ کروے یو مانا سپنکے گڑبا دارنگ یو مانا نگہبان پوشی اگر دے سلور مانی منگ گلتا کروے یو مانا بکی یو چیز منگ لحاظ ہوکا لیکن داغی کو مطلب بکی جدا بہو کنا الفاظ میں بدلنا بدل کر ورائنا رائینا یا بے دے بل سے جوڑ کر او بیل بندی الفاظ مشتمی قرآن داغی وضاحت کرے جد رائنا اگر الفاظ بے سنگ بدلول لیم بیل سے ندیم کگو لیم بیل سے ندیم کگوالے بے کگئی دئی کگوالے کئی پجب اخبر سرا یہ مطلب اگر جب میں کگا کرا رائینا رائینا پوشی ورائنا اوائی دی الفاظ مشتبه لیم بیال چند دیم کگوال اکی پجو وقت پلو سرائی مطلب جب کگا را کگا کی او پیغمبر آگا بیدی بیوے کولا وشی یا اگر شرک الفاظ بیدی جوڑول و تانن فی دین او وائی دی تان کول پی دین کی یعنی مطلب دا پیغمبرانو دا پلو سو بارکی اگا بد ردویل تاکہ یہودو کدا شیڑی رو یہودو بعد پیغمبرانو ببارکی بکواس کو پوجی تخپل مشران مبارک یې کړی دی وسیم کوي او مخیم کو پیغمبران مبارک یې غړي بدل دي لکه مونږه اکثر وایو د سور د یوسف په اړه کې یوسف علی السلام مبارک چې کړه هغه د اخذ ته د زنا او دغه او یوسف علی السلام دا غې نه منډه کړو تخصیص دي په دا غږ کې چې کوم بکواس کوي پوجی دا د یعقوب علی السلام مبارک یې د نور داوود علی السلام مبارک چې کوم سوی را به شي انشاء الله سورۃ الصاد کې سلیمان علیہ السلام مبارک حالانکہ دا ټول بنی اسرائیل دی پوښ نو دا یو ایم نه دی پرخه نو پیغمبران کو مبارک بد ردوی نن هغه د یهودو شاګردان را لګي تان څه ته وی تان په دین کې دا دی چې د مشرانو دھاک پرستو بیزتی کول داغي بی ادبی کول یی مطلب د دین جوړ او اسلام دی اصل کې تان په دین کې ګوی د دین هغه بنیاد ختمول دی ښا هغه پیغمبران کله ساده چې پیغمبران بدنام جو استاد دین خود سره دین پاتې نشه ځکه د الله او د مخلوق په منځ کې پیغمبران واسطه ده یو ذریعہ ده او چې پیغمبران بدنام شونه هغه واسطه ده د منځه خراب کړنو هغه دین کم زینه پاتې شي کوم کم هغه هغه دین راوړی ده د الله طرف نه پوښي هم دا کرنګي دا کرنګي هم د يهودو شاګردانو شيګانو هغه څوک لرو حافظو اغه زمنګ د دین چې کوم واسطه وا د پیغمبر علی السلام سره چې هغه صحابه کرامو اغه غي بدنام کړ د دې وجه نه امام ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ فرمای تابعی غالبا اغه وی اذا رایت الرجل کله چې توینه وسړی یم تقسم من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه صحابه تنقیس کړي دای مبارک بدر دوی یعنی پای کې نقص رو باسي چې دا کړي دای کړي پوهی فعلم انه زندیق پوئیشو چی دا سرے زندیق دے زندیق ستا ہوئی زندیق آ چاہتا ہوئی چاہتا ہوئی دن جنڈی اوباسی یعنی ستا دے دن بنیاد ختم ہے صحابہ زمانگ دے دن بنیاد دی کنا پیغمبر علیہ السلام نا بلا واسطہ یعنی مطلب پمنس کی چبل سوکنو نبی علیہ السلام نا دن راوڑ اغسط چاہ دے صحابہ کرام اغسط دے نو چی صحابہ دے بدنام شنو ستا دے دن بنیاد ختم شا وشی قرآن دی بدنام شو دی پیغمبر سنت بدنام شو زکا قرآن خود قرآن چی کم منگ تراؤڑے دے وشی داد منگ چی دونو پا یقین باندے ہو چی دا اومگا قرآن دے خدا دا چا پا واسطہ وائیو خود صحابو پا واسطہ وائیو کرا زکا آگا خلکو دا قرآن یاد کردے ہو پا ہر لحاظ سرا وشی مجھے صحابو بدنام شو دو سادین دا کم دینا پاتیش نغو چې څوک د صحابو نو خسرو باسي په باره کې بدر دوی دا سره زنديق دي ځکه چې لئن القرآن حق والرسول حق ځکه چې هغه پیغمبر زم پنيز باندې حق دی قرآن حق دی هم په دې وجه حق دی کنه چې موږ ته صحابو خود لې راوړې پیغمبر سنت موږ ته چا خود لې کو صحابو خود لري احاديث قرآن موږ ته چا راوړې دی خو د صحابو په ذریعہ را رسیدلې کنه وانما ادى الينا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او دا کینن دا قران او دا پیغمبر دا سنت دا همنګ ته همدغه صحابه را رسول دي کنه او چې صحابه بدنام شو استاد قران او سنت ټول بدنام شو قران او سنت دلال وږي دا دې توان دا دې يهودو کارو باغ وخت کې او اوس درو حافظو دي شګانو کار دي چې دا دغه شاګردان دي وطن فی دین او وای دی او که او تان کوي دی په دین کې دې مطلب هغه حق پر سمشران بدنامي هغه د دین بنیاد ختمي دی ولو انهم او کجری دی قالو ویلې وې سمینا واورې دمنګا وا اتانا ان دې واسینا په دې اتانا ویلې ٹھیک شو ولو انهم او کجری دی قالو ویلې وې سمینا واورې دمنګا دالا کتاب وا اتانا واورې دمنګا وا اتانا اومن المنګا بس لفظ دې سمانو لیکه مراد دې الله کتاب هغه منللی پیغمبر منللی ٹھیک شو ولو انهم او کجری او یکي او کجری دی قالو ویلې وې سمینا واو دې منګه واه تانا عمر المنګه یعنی دا اسینا خبره نه وکړي واسما او اوریته خبره پوښي دا غیر مسمعين دا جمله پکړو وین واسما صرف داس واسما ویلې وې واسما او اوریته خبره مطلب وندرنا او دراینا په ځای وندرنا ویلې وې ښکار لفظ دا وکنه وانظرنا اولياء كزمنگا لكان خير لهم خامخوب غرديلا واقوم او ډیر درستا مضبوطه خبره خامخوب غور دوی د پاره هیندا دا مخینو خبرو په ځای دا ویلې نو خامخوب غور دوی د پاره واقوم او ډیر درستا او ډیر مضبوطه خبره وا ولک لانو مولا لیکن پلان نکړی دی رااله بکفر په سبب د کفر نه نه بې ایمان دي کنه د دین دشمنان دي ولا کلام الله لیکن پلان کړی دی الله به کوفر مذهب د کوفر دی فلا مینا ایمان راوړی دی الا کلم مگر لګ لګ پکې سمشي پوه شي هغه لګ پکې هغه پرستی کړه دینه مولانو کې یا فلا مینا کې لا کلا ایمان راوړی دی مگر لګ زمانہ لګ وخت پوه شي یا فلا مینا الا کلا بل ما درما ایمان راوړی دی الا کلا مگر بل وخت کامو پوه شي یعنی بازی منی بازی نه منی چې کومې دا مطلب یې هغه منی او چې کومې دا مطلب نه یې هغه نه منی درې معنی فلای مینا الا کلا ایمان راوړی دی الا کلا مگر لګ پکې سمي یا فلای مینا الا کلا ایمان راوړی دی الا کلا مگر لګ وخت زپاره یا فلای مینا ایمان راوړی دی الا کلا مگر لګ په لګ وخت کامو یا ای ولذینا اوذل کتاب ترغیب ورکې قران ته راشه قران د کینې چې منه سمشي پوږي چې حق په دې نه مړه یا یو لذین او ذل کتاب واه کسان جوړ کښې ورته کتاب امینو ایمان راوړې به ما پاک کتاب باندې نظر نه چې هغه لګره مونږه ان قران باندې ایمان راوړې مړه قران تکې نه راځي چې سمشي یا یو لذین او ذل کتاب واه کسان جوړ کښې ورته کتاب امینو ایمان راوړې مطلب ته مخکې کتابونو خبره کوي تی امینو بما انزل الله کې اشاره قران ته ده وا کسان جوړ کښور د کتاب امینو ایمان راوړې به ما پاک کتاب ما نزلنا چې را لګرې مونږه ان قران مصدق لما معكم تصدیق کوم کې دا کتابونه معكم چې دا سره دي دا قران ساو د کتابونو تصدیق کوي قرانو منې ساو د کتابونو حقانيت بخارش او قران نه انکار وکړو ساو د قران کتابونو دروغجن شو ته کای کوي د قران مبارک یو کوي چې اخیری پیغمبر له الله قران ورکه او کتاب دا کتاب ومنه نو تاسو د کتابونو حقانيت خارې شو چې هغه حق کتابو سم خبره کړو مصدق لما معكم تصدیق کوم کې دا قران دا کتابونه تاسو سره دي من قبل امنو بما ایمان راوړې په قران من قبل ان تمسل مخې دینا ان تمسا وجوان من قبل ان مخې دینا ان تمسا وجوان چې همواره براولو مخې دینا چې همواره راوړو مونږه هموار کو مونږه وجوهن مخونا فنرد نوګر زمنګ دی مخون لرا علا ادبارها علا مثل ادبارها پرشان د شاګانو دی مخونو ایمان راوړې په کتاب چرالې غلې منګه تصدیق کون کې دا کتابونو چې تاسو سره دی ایمان راوړې په قران کرا من قبل انات په وجوهن مخې دې نه چموار یو هموار کو منګه مخونا هموار په جنې اوار مخې دې ایمان راوړې په قران مخی دینا چه هموار کو منگا مخونا فنرود دا نوگر دو منگ دا مخونا علاد باریا پشاند شاگانو دا دی مخونو سمدلب پشان د شاګانو د دې مخونو د مخ شاسي شه ده کم ده د مخ شا سړته دا تا کپره دا پوجي نو دې کیسه شکل شته نه اوار وکنه ان الله دې مخ په دقه سي اوار کم اور وای قران او منا پوجي کله قران نه دي خلاف او کله قران نه دي انکار وک پوجي نو الله دې مخ په دقه سټ پشان دي اوار کم ایمان را رو قرآن مخی دیلن چه اموار کم مخونا فنرو دال آد باری ها نو بگر دو دا مخونا پشاند شاگان رو دی مخونو او نا لانو یا پلان بگو دیر کما لاننا لکسنگ جی پراند کرو منگا اصحاب السبت اغا اصحاب السبت اغا خالی والا زو اچی دم مایا نخکار بیکو سوت البقر کتا سرستیو آیت نمبر 65 پینسٹ کیا پوش او نا لانا ہم یا پلانت بکو دین را کما لانا لکسنگ چی پلانت کلو منگا صحاب سب اگا خکار دا خالی والا پوش اجی خالی پلانت بے خکار کو وکان امر اللہ مفولا او دے حکم دا اللہ کی دن کے دا اللہ کا حکم بکی گی بیا پوش تکلی دا مخون اللہ اموار کی بیا بتا پتا ہو لگی خواہ ان الله لا يغفر مخيوي وطان في دين او طان کي بدين کي مطلب مشران حق پرز بدنامي اغه د دين جوړي ختمي ولته وي اغه د دين اغه طان کول په دين کي خلاف پري دا اغه د مشرانو حق پرسو اي پسي بدرت خو پري دا شرکيات کي بېمانه دا بېمانه دا ناکاره مليان ان الله بيشڪ الله لا يغفر ان اغه طان کول خلاف پري دا دای باغه بېمانه اغه مزيد بېماني وګرا ان الله بیشک الله لا یغفر بغنا نہ کہیں شگمی جی زدا اسدار کو دوری شدا الله سرا ان الله د دې معافی نه کوي ها د شرک معافی نشته دی ان الله بیشک الله لا یغفر معافی نه کوي ایو شگمی کی اسدار کو دوری شدا الله سرا سوک و یغفر ما دون ذالک او بغنا کہ الله ما دا دون ذالک سیوا د شرک نه دی ان د سیوا او بغنا کہ معافی کوي الله ما دا غنونو دون داری کا جسی واز دی شرک میں دی یہ دی شرک نہیں لاوہ را گناہ اللہ معاف کے خوش شرک نہ معاف کے خواہ سکو ولی شرک دا اللہ حق تا خراب کرنے دے خواہ دیو جنادیس کی راضی کرے چیئے وہ عمل کی دا اللہ سر سوک شرک کرنے شی وی اللہ آگا ٹول عمل آگا بندے تپری دی چیئے دا ٹول دا دا دا شرک پدی سکو تیم شوہ لیکن مثال ستا مال لے اور سر راج دا تو چی بھی جدے کتا سر شرکی میں تو بدا برداشت کی ہم دا کریں گے چتے دا اللہ پزاد کی دا اللہ سے رسول شریکے دا اللہ یو صفت تے حاضر ناظر او تو چنا بلوم حاضر ناظر دے او تو چ اللہ اوپر خوشا نشی زان دے پارے دی سوک شریک نہ دیکھو اخ پوچھ یو سرے وتا تو جس تا سر پستا پ زتا سر سا پ خزہ کی شریک مدا بتو منی پوچھ نو سنگ تے دا اللہ سر دا شریکان کر دے دا اللہ بندا ان الله بیشک الله پدی خبر خو بمړیو کی مړی ودا الله سره ته خلق شریکه هغه مخلوق چې الله پیدا کړی دی الله خالق دی داغي دارنګ یک صاحب مال کی تاسو هران کی هغه چې تاسو سره څوک ځان شریکه هغه صاحب شان دی انسان دی چې هغه چې تاسو سره صاحب مال کی شریکه ما چلان کی مهنت تا کړی خواري تا کړی دا ګټ تا کړی او یو دریم ګړی راځي تاسو یې په کتاب سره شریکه او ته په دې باندې مړیو کې جنگونه به وکړي نو ته څنګه دا الله او الله کې هغه انسان ستا په شانتي انسان دی او دا الله او د مخلوق خوړو سم مناسبت نشته دی چې ته دا الله او د مخلوق هغه یو شانوالی راولي موږ چې وایو کړه د ځمکې د آسمان فرق اخو هسې یو مثال دی دا الله او د مخلوق اډو سم مناسبت نه جوړیږي د سره نه چې موږ وایو چې د ځمکې او د آسمان فرق دی دا ویل دم ناروا ده ان الله بیشک الله لا یغفر معافی نہ کہ بخر نہ کہ ایوش رقمی کی صدا رو کر جو شدا اللہ سر سو و یغفر او معافی کہ اللہ بخر نہ کہ اللہ ما دا گناہ نو دون دار کے سوا دی شرک نہ دی خو ہا لم یہ شاء چار جی وہ شی ان مطلب ہم دا اللہ خو خدا کہ دے شرک نہیں لاو چ کم انسان گناہ نہ کڑی منزلے دے کڑے یا نور گناہ نہ کڑی تو کہ اللہ غواڑی نو اللہ بے تو معاف کی او کالا سزاور کے ہم خواہ جہنم کی خو بہرحال دے بیام جنت تزی خو چې شرک کړی د شرک معافی نشته ښه که چې دا عمل یې داسې ډېرې لګولي که نه دا عمل د منځونو او د سونو لکه دا بجار په شان دي خو ګوره جنت ته نشي دی ومن یشرک بالله او چا شرک وکړو د الله او چا چې حصهدار وکړو د الله سره څوک فقط افترا اسم عظیما یقینا جوړ کړل جوړې که اسم عظیما ګناه لوی لوی ګناه وکړه ګوره دلته وایي اسم عظیما فقط افترا اسم عظیما او چا شرک وکړو د الله سره حصهدار وګرځول معمولی الفاظ اخر کی بدل لی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا کرا او چا شرک وکړو د الله سره څوک حصهدار وګرځول نو یقین ګمراه شو په ګمراهۍ لرې کې هلته فقط استرا اسم عظیما هلته فقط الله ضلالا بعیدا ولې دا سبق چې زمونږ کم دی دې ځای کې بیان دی د مولیانو ٹھیک شو او هغه ځای کې 116 کې هلته بیان دی د امیانو نو امی ګمراه کیږي امی څوک ګمراه کوي نه او نه د امی خبرې څوک وکړي ٹھیک شو او مولا چې دی جوړول کوي قرآن ګوره پدیز کې ډېر کمال کوي دا تتیمه نه این د جملې هغه اخر پدې کې ډېر کمال کوي قرآن پوښي لکه وګورئ سورۃ المائده وګورئ دې پسې سورۃ د جملې هغه اخر نه هغه آیت اخر پدې کې ډېر کمال کوي قرآن قرآن دا کمال ډېر کوي ښا سورۃ المائده وګورئ دې پسې سورۃ آیت نمبر 62 وګورئ 62 63 سورۃ المائدہ اندی پسی سورۃ آیت نمبر 62 63 گورے وترا کثیر منہم او وینم تڑے ردینا دی ناکار مڈیاں نا یساری اون فیل اسم چمنڈے اون کی وئی ہو فیل اسم پخورول د شرک ول عدوان او ذو بدعات کی واقلی مسحد اب خوراک ددی د حرام کی نبی سما کانوا یعملون ناکار مولیانو کی با دیر داسینی شرکیات بخوری بدعات بخوری حرام بخوری لبیک سما کانو یعملون خامخابت دیاغ چی دیئے کئی لولا ارہا امور ربانیون خامخا لولا ولن منقی دیلا ربانیون اگا پیران دیدی اگا دیدی اگا دی مشران چکم دی پیران والاحبار لولا ارہا امور ربانیون ولی من نہ من کئی دی لرا ابیران دی ولا اخبار او مولیان دی ان قول ال مول اسم تو وینا دی دی شرک نا چل شرکیات نہ منی کی ولی اگ پیران مولیان دی نہ منی کی واق لے مو شہد او ولی نہ من کئی دی لرا تو خوراک دی دی حرام نا کی حرام نہ منی کی لبے سما کانو یصنعون ور مخی سوی لبے سما کانو یعملون عمل راوڑ امی خو صرف عمل کی کنا ایت تو مخی دی مخی نی ایت تو گرا خیر کی لبئ سما كانوا يعملون خام خابت دیاغ چی دیئے کئی اور پسی سوئی لبئ سما كانوا يصنعون خام خابت دیاغ چی دیئے جوڑے ایسو که مولا نو مولای والا جوڑے اگا چکم اگا کشرانی اگا مولیانو کی چکم اگا شاکردانی کنا اگا مولیان دے دی کنا پوچھے نو دا غٹ مولیانی والا جوڑے اگا دا اور پسی اگا چی دیئے گئی پی عمل کی پوچھے نو دلتا ماں دلته فقد افترا اسم عظیما او چا شرک وکړو د الله سره نه کین جوړ کړ لوی ګناه لوی ګناه جوړ کړه مولا سے اول ته چې فقط ذل ذلال بعید 116 کې نو اصل کې ته بیان د امیانو دی نو امی ګمرا کیږي پوه شي نو ذکر راته تیمې بدلې کړې ښه الان ته الذین ایتونو ګرا کتان دا یزکون انفسهم ایک کئی شرکیات او خلق دا زان کئی چرا دخو سامی ما کئی با شرکیات کی باختی عقیدی با دا خی خلق دا مولا سے با پر منبر بنا سے خلق دوی چرا پیغمبر حاضر ناظر دے وسیلشت دے او چرا پر منبر ناس دا خبری کئی پا بیانو نو کی او بیانا خلق دا زانم پاک پاک کئی چرا دخو پاکی ما سوچو کئی ایتونو گرا کسانو دا یزک کنان فزم چه پاک پاک اخپل زانونا وکته دل سے معنا کو ردی معنی د خیال کوي وکته دا معنا کې آیتونو ګره کسان د جپاکی ځاونه نزان پاکول خخاره خکار نه وي چې سره ځان پاکواله او کې ځان پاکي نه تا موږ چې کوم نومه معنا وکړه دی او دې کې فرق دی ښا آیتونو ګره کسان د جپاک پاک خپل ځاونه مطلب پاک نه دی د ګر نه ډکته د شرک د شرک د عقیده نه ډکته عقیده د شرک او شرکیات خورې او ځان خلکو د پاک پاکي چې مطلب یعنی بیانو کې دا خبر نه اندازه کې چې کومې کوي شرکیات او بدعات به خوري او بیا خلکو د ځان پاک پاکي چې زما د عقیده نه ده دا نه ممکن عجیب خبره نه چې دې به پاکي نه نه بل لاو یو کې مېشه بلکې الله پاکي چارې جوړوي پوښې څوک چې الله پاکي قران ته راوړي قران د کینې عقیده سمشي چ قرآن ته نه ناس یاد ساتي ک مولا نه ده کنه چې قرآن صحیح نه ویل کنه یا ساتي دا بده شي یا دغن نه بډکی بل الله یزکی میشا بلکې الله پاکي چاره جوغو شي ولا یذلمون فتیلا او ذاته بونه کړی دي چې معمولی اون دم فتیل فتیل لا درېټ کی قرآن ذکر کوي ښه دا دوټه کی دل تکر ذکر شي نه یو بل دی راضی چې ځین کړه چې کم دی کې خو بهر یو دال د آیت نمبر 49 کی فتیل یو راضی آیت نمبر 53 کی وره فإذا لا يتون الناس نقيرا أنت نقيرا وي دلتا وي فتيل فتيل وي أصل كي آغد كجوري چكم نغره كجوري أردو كي لدره كرا دلش دون باغي كي كجوري أردو كي چكم ندا چكم آغا منس كي آمات كونت آغا لارا پكي نئي نئي پشا كي داغر تو كوري نره كون دسپين تاري پكي كلم تپام کرده ريانا آغي تن فتيل وي لكي دلش با کتمیر هغه تاغه کتمیر د کجور اډو کې د پاس چې کومه سپین غونډې پړچ غونډې ٹھیک شو هغه پوسټ کې غونډې چې په منو نه راځم کی کنه نو مې یو ماشه تینه جوړی دوه نسپکی او فتیل هغه تار ته وای د کجور اډو کې راوالې پای کې ودن نه اوتارې دی د اډو کې د امس کې چې ما ځی کنه دا غږ یې کیو یار دی اوتارې پکې او فتیل هغه چې کومه دا فتیل هغه ته ویل کی غتار تا او کتمیر هغه دغه ته وای هغه پلچ تاسو کوم یاد کړه سپین پورته کې غونتی دی اډو کې د پاسه او نقیر په دې کجور اډو کې د پاسه په دې شا باندې یو دا غونتی سپین کله وګوره تاسو په دې دلې یا نه فدغه تم سوچو کې اډو دا چې کوم درته کیمیر دی مالک سوچو کې هغه کې به وګوره نقیر هغه ورکوډه غونتی داغي دا دې وانه کې قران ذکر کوي دی اوسیس چې کله حقارت ښکارا کوي معمولی ښکارا کول د باچر دا شډر معمولی دی پر وې دا غسیز دا غس پکواله ښکارا کول د پاره چې دا هیڅ شی نه دی مړه معمولی دی پوه شو نو قران دا درې ټکي اکثر راوړي دلته وای ولا یذلمون فتیلا او زیاته بونه کړی دي سر معمولی غونتم اونځور کیف ترون الله القدیم وګرا سننګي جوړې دي پالا باندې ورو پالا درو جوړې وای وځي وېدا خو الله خوشحالي دا خو دا اولیاء سره مینه وکړه دا الله دا په وسیله باندې مدد غوښتل دا الله نه چې بای ته پلان کې پوښیلا وې په دې الله خوشحاليږي دا خبره ورته دې مشرکانو نن سبا خو نه ټک دې خبرو نه ښکارې وای وېدا خو دا الله نه زونی نه یو الله دې په وې دې پوښیلا چې دا الله نه سوال کې الله خوشحاليږي په دې باندې او چې دا دو لوی لوی ډیگریان والا شي پوه شي پی ایچ ڈی سکالران شو چې دا غي دا کی دی پوه شي وګور اسنه کې جوړې دي پالا باندې درو وکفا به اسم مبینا او کافی دی او کافی دی دا به کی مراد دا یفترون الله الکذب او کافی دی دا درو جوړول پالا اسم مبینا گناهکارا د دې دا هغه ګناه د پاره د دې د رانیول د پاره چې الله یې راوړي شي دا غي د پاره د دې ګناه کې د رانیول د پاره دا خبره کافی ده چې په الله دا درو جوړ کړي چې الله په دې خوشحالي پرې شرک باندې وکفا به اسم مبینا او کافی ده به دا درو جوړول په الله باندې اسم مبینا ګناهکارا الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب آیتونو ګوریا کسان ته جوړ شوړ تسیسی د کتاب نه یو مینو بیل جبت ایمان راوړي دا ما خبره یم مطلب څه کتابونه ویلې یو دوټه کی او ځان باغی ما نه چیرې مونږ په بلا کار وکړو وایي حالانکه د قران یو ټکی نه چا ته خودلې نه یو مولا تاسو خای چې دا یو می ته چې قرآن خودلې چې غن امی ها عام سره چې غدا اثر په نه ویني ویلي او چې تدنه یو مولا چې تدې شری ته قرآن خودلې دې غوسره دا قرآن حدیث دای سره د دغه د پارا ګرځولې و دا د مولیانو کار دی بس خلک مولیانو ته ټول عمر ناس دي چې هغه د سوي بس وی بوتي امن نه وصدقنا انم تر الذين ایتن ګرا کزان د اوتو نصیبن تر کشور ته صحیح سمیل کتاب دی کتاب نه یی مطلب څه کتابونه ویلې دي صرف نه منطق فلسفي ویلې دي پوجي په قرآن نه پوي بیا یو مینه بل دې ته ایمان اورې دي په کوډ منتر باندې کوډ کوڑی منتری پوچی اردو کی مانا کہ جار پھوک چکمی اردو پہ جانے کہ نا جار پھوک مانا کئی اردو کی اکثر پوچھے ایمان آڑی دی پکوڑ منترو مانے وہ تاغوت او پو غیر اللہ باندی تاغوت نا مراد اگا رامد چی بل تویل بل دبل وسیلہ یار بغیر وسیلہ سوال نہ قبلی پوچھے جیبت نہ مراد آگا کوڑے منتری ددی آگا دمونا آگا غلط تاویزونا جب سشے دے جیبت کیا دا راضی لکا تمیمہ راضی تمیمہ پہ جانے اکثر داخل کو دا سنی دری بازی خلق کو آگا تور کون تے رنگ اچھے ہولی دے گو تو تا یا لاستے تور تارا اچھے ہولی یا کڑا ہونتی تورا ہونتی یا مرے تے تورا تارا چھولی دا میں دم کڑے دے تاسو باندې ډیر اکثر دا دمون واردا شي کوي نو دا هم د قضیبت کې راځي خام دې ته تمیمه وای پوه شي یادارنګ حدیث کې چې کوم د حدیث کې کوم الفاظ راغلي تمیمه پوه شي دا دې جیب دا ټول دې جیب دلان دی راځي دارنګي تمیمه دارنګي ها یو دې تعویز پوه شي تعویز چې بعضې خلک وایي اکثر غیر موقعي ضرور لګي تعویز باندې دوکې تعویز نشته دی کوریا ساتي یو څیز جایز وي او یو بهتر عمل لے دا خبره یا ساتي ښه دا اصطلاحات دا دو خبره یا ساتي یو جایز وي او یو بهتري دا اصطلاحات یا ساتي نو تعویز جایز دی ښه ځکه د حدیثو نه ثابت دی پوه شي خو لیکن بهتر نه وی ګوره یو څیز په شریعت کې شته دی د هغې جواز شته دی خو لیکن دا نه دی چې مثال یو سړی باغی باندې دغه وکړي چې دا بالکل نشته دی دا غلطه ده خبره اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمل نه پوه شي داسې نه ثابتېږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تعویز دغه کړی هو جایز دی لکه ګوره بهتر نه دی داغی پولیس بانے قدم سڑے کئی کنا مثال اگر دم دروچی مثال آکم اگر کلمات تی الفاظ چکم تا بتاویز کے لئے کے داغی ویل بہتر دی اگر ماں چی بہتر خبر اوڑ کنا اگر کم چیزو نا تا بتاویز کے لئے کے داغی پولیس بانے اگر ویل چکم دم دے لکا دم ویلے کی پخلا مانے کنا اگر بہتر دے ولی لگو اس گورا لگو سورت الفاتحہ دا دا چی تا اوزل او آئے اوزل ویلو بانے بسونا ٹیمو لگی پینځه منټه ویو لګي لیکن دغه وځل فاتحه چې ته په تعویز کې لیکې بیا دا رنګي اخیری سورتونه د قران چې کم دي دا چې ته درې ځله وای نو په دې بچونو ټایم لګي چې هغه کغه تعویز کې دا وځل فاتحه لیکي او بیا درې ځله دا اخیری سورتونه لیکي آیت الکرسی په کې لیکي یا نور د قران نو دا تعویز بسې پوره او کافی بې د دې نه چې بیا تعویز جوړه پوه شي دا غینه بهتره دا چې ګوره بل دا دی دا غد دم په ویلو کې چې کله ته د الفاظ د قران وای یا چې کوم حدیثو کې چې نبی اسلام نکم ثابت الفاظ دي دواګانی دي کاغه ته وای ځان د پاره پوه او په ځان چوفکه یو خدای چې په ویلو باندې باندې الله اجر هم درکې ثواب هم درکې او الله به حفاظت هم کوي دواړه کارونه وبکې کی لیکن هغه تعویز کته ولیکو بس یو طرف ته دی واچو نو ٹھیک ده الله به حفاظت کوي لیکن اگر ثواب نہ محروم خوشی کنه چیتے بار بار اونے وای نو بہتر نہ دے جائز دے کہ سڑے تعویز کئی وجی علماء پدی ما کتابونو کی بابو نہیں کیدی چہ تعویز پر بارکی وجی نو تعویز جائز دے خو بہتر نہ دے وجی اگر حدیث کی جکم راضی چہ قیامت پر چکم اویاز نہ کسان چې بغیر د حساب کتاب نبا الله جنت تلیږي. نبی رسول الله صلوات الله فرمایل حدیث کی راضی چو یاد را کسان به قیامت پرز باندې بغیر د حساب کتاب نه الله جنت تبوزی. اغي کی چغی استرقان کړي هم لا استرقون پوښ او دارنګي چغی توکل کوم کی په الله باندې نو بازه نو ته یو صحابي دا غزه کنا سو نبی رسول الله خوا تا صحابنا سو یو صحابي आवाज او کاشا رضی الله عنه حضرت مال دعا کې چې په دای کې شامل نبی رسول الله دغه ما چې ته پکې شامل شوی یو بل صحابي هغه نبی رسول الله ته وي حضرت مال دعا کې هغه ته او کاشا تا نمبر وی وړو خوش نو بل دا دا چې دا حدیث کې کوم راځي هم لا استرقون نو باز خلکو دې نه غلط مطلب هغه څه وی هغه دي چې هغه دم نه وکړي رقیه نه کنه لفظ دغه حالانکه دغه ځکه کې د دم دا خبره نه ده دغه ځکه لا استرقون نه مراد هغه غلط دم دی د شرک الفاظ چې پکې وي تاسو بری دي کنه هغه غلط تعویز هغه غلط دم چې د شرک الفاظ پکې وي اکثر چې دا کوم دمونه والای نو دې اکثر پکې غلط الفاظ وي په درو حد فلان کیو او د شرک نه ډک الفاظ وي پکې نو هغه دم هغه تعویز هغه ناروا دی چې پای کې مثال ته تمیمه چوکتی ما ده کړه تار غون دی لاس نه تاو کیا غوته نه یا مړی نه دا ټول پاګه یز لا استرقون کی شامل دي دلته جيب ته کوم د لفظ ویل شوی اکوډه منتری دا ټول اکوډه منتری ټول پدای کی راځي دی جيب ته په ور وای نو غلا استرقون چې کوم حدیث کې نبی رسول الله فرمایي چې هغه یا زره کسان نو هغه کی دا نه دي چې هغه بدن بوجي لکه بيخي واغ دم نه کړي نه دا ورس صحابي دی نبی رسول الله راغله ته حضرت خپل خوګي په باندې وېدړو نبی رسول الله ته دا نه وي چې نه دم نشته وي ورګې نبی رسول الله ته بخپل وي کوم ځای درد دی په دې پدې ځای پوه شي ای په دې دغه کوم ځای باندې درد دی په دې لاس کې دا درې ځله بسم الله هوا او اوذ الله هوا اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر دا دعا هوا اوذ الله او اول درې ځله بسم الله پیوا هغه صحابي چې ما پیدا دم وي دم نه نبی رسول الله درځي له دم کوم او دې به یو ساده مخ کار کې دا خبره نه ده یقین به کار دې کلمات چکم ته وای پوه حسابي چې ما غل فاز وي هغه دم چې کوم نبی اسلام را دوه خو ده نو دا چې ټیک شو چړو هغه زه ما دړو نه پوه او قدم نه روان نبی اسلام هغه ته چر قدم نشته دا خپل کار کو پوه نه دم جایز دی دم شته دی پوه تعویز هم شته دم تعویز جایز دی لیکن دم بهتر دی زکا اگر الفاظ ویلو کی تا دا سواب ملاوی گی او نور حفاظت لیکن نبی اسلام ویلی پزار مانے کرنا نبی اسلام انگتا نوی کش پیو دکی دا دری سلطور نو پزانو آئے خیری یو زلی ہوا ہے پزانی چوف کا پلا سونو مانے بیپ کرو بادن مانے ناخ کا درم زلی ہوا ہے بیا چوف کا درم زل مانے بیاو کا دا دم دے کرنو سی دی پوچھ ارم در اللہ دینا نداغا آگا غلط تاویزونا چپائی کے دا شرک الفاظ جو پکے پوچھ ہاں ساخت نے ساخت ساختو نم کتری دغه په دې پرېټونو باندې اکثر خلک کولی کی اځ یو مثال یا جام وی کټوره وی پای کې ولي کیه به پیاله باندې ولي کی او چې څه پکې واچو هغه پکې حل شي نو هغه ساخت هم جایز دی صحیح دی هغه مخ دی یا باندې هغه په کاغذ باندې ولي کی ساخت هغه سیای باندې چې هغه پوبو کې حل کیږي چې کوم دا دغه وال قلمي کنه اوس خو هغه شی ډیر نشته هغه بال پینو دا شی نه دی چې دا حل کیږي نه اچ کوم هلکی یا غخا نو هغه هم ټیک دی ساختونه ورته ویل کی خو لکه چې الفاظ پکې غلط نه ګوره خدا خبره یا ساتي که ساختونه کار شي پوه شي که تعویز دی یو قدمي خو چې غلط الفاظ پکې ګوره دا ټول د جیب دلان دی راځي ناروا دی ښه الحمدلله دینا ایتونو ګوره هغه ځان د اوتو نصیب مل کتاب چې ورکړل شوی ته صحیح صدی کتاب نه یو پینو بل جیب دی ایمان اور دی په کوړ منتر باندې و تاغوت این مطلب قرآن اس حقیقت کے لیے قرآن ویلے نے دے کر صرف نہ ہو منت کی ویلی دن پائی کو اس عقیدہ نے سمی کی سڑی کرا اب خواہ وخا دا عقیدہ لنی چرا کوڑے منت رشتے دمون تعویذ نہ غلط چکم دی ایمان اڑی دی پکوڑ منت ور باندې او تو او او پگے ولا باندې غیر ولا نہ مراد چرا بی وسیلی سوال نہ قبلی ولیا لو لیا دی کنا پوچھ وہ یقول وای دی دی اللہ برخور کڑے او وای دین الذين اكذبوا كفروا كافرون كفر کړي کفر کفرون مراد دې ځکه مشرکان بے ایمان دي تمه چې کوم دیر شو ويقولون وای دی اكذبوا كفروا كفر کړي ها اولای دا کسان ها اهدا به هدایت ورا دي من الذين دا کسان امنو چې ایمان ورا ایمان راوړي سبیل اندلاري یعنی دا چې کتابونه ویلي دي او قران نه دي خبر نو دې دا مشرکانو تعریف کې چر دا ډېر خلک دي ایمان والو مبارک وي چر دا دا مشرکان چې دا دي ایمان والو نه خدي او وای دي یا کسانو دا کفرو چې کافران دي کفر کړي کافران دي چې دا خلک ډېر هدایت واره دي دا کسانو نه امنو ایمان راوړې سبیلن دلاري یعنی مطلب دې دا غینه په خلار باندې دي دا مشرکان چې دا عقیده خراب ده مشرکان دي شرک کوي کوڼه منتري کوي غلط تعویذونه دمونه کوي نو دې دا غي صفت کوي چې را دا ډېر خلک دي او هغه چې کوم کرم مؤمنان دي چې غي دا غلط چیزونه نه مني یره وای دا ډېر متشدد دا پنځ پیران دي دا نه مني دا هغه نه مني پوه دا د دې بېمانو کار دي دا ولی دا د قران دلایل قران نه دلایل مې د وژنې چې قران نه دی ویل کنه کتابونه وي نو کتابونه خو عقیده نه سمې کنه او نه سړي اصلاح کی په کتابونو کې خدا خبره اکثر نکړ شي وي په دا کتابونو کې دا دې چکم وي اولائک الذین اولائک کی اشاره دا کسان دا چې علم ته الذین اوتو نسو مل کتاب دا چې مشرکان ته خوې او مؤمنانو ته بد وي چر دا ډېر بد خلک دي او دا دین دا خدانو دا مشرکان خو دینه داخله کو ډېر خلک دي را چې په دې کوړو منترو په دې تاغوت باندې ایمان لري نو دې خوې پوه شي نو لایک کې مراد دغه خلک دي ها دا چې مشرکان ته خوې د ایمان والو په نسبت باندې دا کسان اولایک لري دا کسان دي لا نوم الله چې پران کړی دی الله دا د الله د رحمت د لریشي وی خلق دي دا الله پلانت کی راغري او ميل عن الله او چا چې پلانت کی الله فلن تجد له نصيرا نو کې وبن اومي تا غره امدادي ته دا چې الله پلانت کی دا الله د رحمت نه لریشي نو دا بسو کې امدادو کی او ميل عن الله او چا چې پلانت کی الله فلن تجد له نصيرا نو کې وبن اومي تا غره امدادي چې دا الله د الله لعنت نه لری کی دا الله لعنت پی اغه نه او با سید الله رحمت پر اول انا ام لهم نشو من الملك ایدید پارا برخدا د اختیارات د الله نه خیالو کیخه ام لهم زواجید دخدا ټول ام لهم ایدید پارا نصیبون برخدا دا چاته چی مخکی کنه و یقولون الذين كفروا دا به ایمان چې کم دی دا چې قران ویل نه دی نو کتابونه ویل نه کنه قران ویل نه دی دا ځان ته بولیان وای او مشرکان دغه وی ایمان والو ته بد وی نو آیا د دې سره د الله د اختیاراتونه څه اختیار راغلی دی چې دې چا باندې ټاپو لګی چې دا به پرستی او چا باندې ټاپو لګی دا به مشرکی دې سره اختیار دی الله وی ام لهم نصیبون آیا دې د پاره برخه د مې امر کې د اختیارات د الله نه چې چا باندې چې چا دا پرستی هغه به پرستی او چا ته مشرکی یا بدعتي و نه هغه بدعتي نه به دا صاحب وینا نه ده ایا دې لپاره برخه د اختیار او د الله نه کچری وی پیدا نو بدا وکی لایو تون ناس نه کیلا نبی ور کړه ناس نه برا صاحب کرام ٹھیک شو هغه وکی صاحب کرام اوس قران والا حق پر شکم دی ایا دې لپاره برخه د اختیار او د الله نه نو کوي پیدا نو بدا وکی لایو تون ناس نه کیلا نبی ور کړه صاحب کرام تا یا اوس قران والا تا نقیر معمولی غونتی یعنی کدی سره دا اختیار وے دا سوچو گئی یعنی که اللہ دین دا اختیار ورکڑے وے دی بیمان اللہ دا چی قرآن باندی نپوی گی دا ناکار مولیان چی حقیقت دا قرآن ندی خبر دا اللہ کتاب ندی خبر کچری دا دی پلاس که اللہ دین اللہ اختیار ورکڑے چی بھئی توال دمان دا مہر او چی تر چا باندی مہر لگے چی دا صحیح دے ناغبتی کی او چی تر چا دا غلطی و بغلطی کچری دا سوا اللہ دی اختیار ورکڑے وے دی بیمان اللہ نو چی دا کم قرآن والا دی حق پرستی دی لخو بچر ام دی اگر دا حق پرستی مہر نوے لگو لے پا دی مانے بلکہ دی با ہمیشہ پا اگر مشرکان و مہر لگو چی دا خلق خلق دی آیت بندن پوشی آیت دی دا پارا بلخ دا عیسی دا په اختیار او دال لانا نو کوي نو اذن فنو فیدن نو بداو کی لا یوتون الناس نقیرا نو ور کړي صاحب کرام ولا یا قران والو لا نقیل معمولون تی ام یحسد الناس ادي حسد کوي خلکو صاحب کرام صاحب کرام یا قران والا دوالو دی کہ ادي حسد کوي صاحب کرام سرا یا قران والو سرا علامہ پابا دی چور کړي دی تعالی ذکر فضلنا ان الله غی په صحیح کیده باندې کړي دی الله غی له صحیح کیده نصیب کړي دا قران ته کینه وړي نو دی غی سره حسد کوي چې دا ولې دی داسې نه په خپل په گمراهو کې پراتې دي او دا هغه پر وس سره حسد کوي پوه شي چې مطلب موږ گمراهو کې پراتې دي گمراهي کې وی کړه آی دی حسد کوي د صحابه کرام سره یا قران والو سره علامہ پابا دی آتا عمر الله چور کړي دي تعالی د خپل فضل نه دی صحابه کرام ته چلا کم یا قران والو له چلا دی د خپل فضل نه سور کړي دي د قران علم صحیح عقیده نو دی دا غی سره حسد کوي دا مشرکان دی صحابه کرام سره قران والو سره حسد کوي چې الله پاک یې فضل کړي دي دا به ولې کړي دي فقدا تینا یو بل سره ور کړو مونږه ابراهيم والو ته کتاب والحکمه او پیغمبري فقدا تینا ال ابراهيم پس یقینا پس تحقیق سره ور کړو مونږه ابراهيم والو ته کتابونه والحکمه پیغمبري وا تینا ور کړو مونږه دي امر کړو دي بادشاہینو نویا یہ مطلب ہے کہ مثال ذکر کر یعنی کہ صحابہ کرام و سرک برس و سرا دا مشرکان دا کئی حسد کئی نگورے ساس و نمخ کی ابراہیم علیہ السلام و داغ پوشی داغ جسم تابع دارو ابراہیم والا پوشی داغی سلم دا حسد و نشیبی خواہ داغ پرس و سرا داغ پیغمبران و سرا خواہ نبتہی سرا ورکڑو منگا ابراہیم والا دا کتاب کیا کتابونا والا حکم و پیغمبری او ورکړو موږ دې د عمل کړنه د بادشاہی لویا کی مطلب دا غی سره محسد شوی دی دا پیغمبرانو سره اکبر سره نو کتا سره وشي خبر کیږه مخه فمنهم نو دا نبی رسول سلام سره حسد کړی کنه نبی دا غی قران دا ذکر کړي ولی دا ته قران دا وایي ولی په پیغمبر راتله ولی په دې دوه خارونو کې طائف کې په مکه کې ولی دا یو سره چې په دې باندې دا وایي راتله بل چا باندې ویرا لګره پوه نو دا غا حسد فمنهم نو باج د دینه مراه سودی امن می چې ایمان راوړي په قران په پیغمبر فمنهم نو باج د دې مليانو نا من هغه سودی امن می چې ایمان راوړي په پیغمبر قران باندې په پیغمبر باندې ومنهم او باج د دینه مراه سودی صدانو چې بن شو د الله د کتاب نا یا بندې کړ بندې بن شو بندې کړ صد کی دوان مانی دی ښا ومنهم او باج د دینه مراه سودی صد چې بنچو یا بندور وکړل انو کتاب د الله نه د پیغمبر نه پیغمبر د سنتو نه فمنهم او باید د دین مرا اوسوک دی امن نبی چې ما راوړ په قران په پیغمبر ومنهم او باید د دین مرا اوسوک دی مولیا نه منا اوسوک دی صدا چې بنچو یا بندور وکړل انو د الله د کتاب نه د پیغمبر نه د پیغمبر د سنتو نه وکفا بجهنم سعیرا یعنی مطلب دا چې ټول نه منی ښه همیشه د پاره دا بلګي چې هغه قرآن والا قرآن به منی پیغمبر سنت باندې عمل کوي هغه به منی دا بلګي دې مليانو کې وکفا بجانم سعیرا او کافی دې خاص جانم سعیرا دسو تپار دسو زولو وکفا بجانم سعیرا او کافی دې خاص جانم سعیرا تپار دسو زولو چلای په دې جانم کې وسو دې دادی تپار کافی دې ان الذين كفروا اس دواجر ختم شو نو سور کې تخویف تخویف ورکی دری وانڈر لکھا دری داری بیان چکنے زواجر داغی ذکر شو نو دری وانڈر لکھا داغو تخویف ورکی تخویف اخروی ان اللذین کفرو بشک آکس ان اللذین بشک آکسان کفرو بی آتنا چو کفر اکو دنگ پایتو نو باندی کفر اکو چیزانی پی پویا نکا نی پی عمل اکو چکم احکام کا آیت یا مراد آگا احکام چکم اکی بیان شو پوشی بشک آکسان چو کفر اکو دنگ پایتو نو باندی دالا پا دی احکام یا عمل نکا دا قرآن سو فنسلیم نارا هند بل حق ورنک د خور حق ورنک دارنګي د خل حق ورنک یتیم سے زیات یو کټو حقوق چکم بیان شو بکه بشکا کران جو کفر کو څنګه پاتو نو باندې نو سلی سو فنسلیم نارا زده جنب کو دینر اورتا کله مان سجو جلودوم هر کلا چوپړ نه سجو جلودوم چوپړ سی مخ پاخشی پخیش سرمنه ده دی کلما نسجد جلودهم هر کلا چې بخیج سرمنې ددی بدل لاو جلودن نو بدل بکومنګ دی لا جلودن بدل به کومنګ دی لا جرو دن سرمنې غیر ها بد دې سرمنو نا لیذوق العذاب دل پا چور سکینه و عذاب سم مطلب اذا جهنم یان چکل الله جهنم تو ګور دی نو چکل د جهنم دا ګرمي د دې دا بدن در برداشت کول شروع کی اور په کله چې د انسان وجود کې الله یو کوالټی خدای صادقه چې دې کم ټمپریچر کې مين ودې دا ټیم بدن چې دې اول کې هغه ټمپریچر دی نشي برداشت کول کاغه ګرمي وي او کاغه یخني وي او چې کله دې په هغه ټمپریچر کې وخت تیر کې ودې دا وجود هغه سره عادت شي ٹھیک شو نو بیا د باندې هغه ګرمي یا یخني په د باندې نه لګي ک ګرمي وي ګرمي برداشت کول شي ک یخني وي یخني سره دې عادت شي لکه دا یخو علاقو لکه زمونږ دا خلک اکثر مونږ ارور می بار دی او چې کوم علاقه ازیده تللی دی نو هغه ځای یخ دی نو اول ورځو کې لاړو نو هغه ځای یخو نو په عذاب وو نو درې میاشتو تکلیف وو اوس مخ کې مې تپوس کوم ما چېره یخنی شته که نه وای نه حالانکه منفي کې هغې سینټي ګریډ چلېده وای نه یخنی نه شته موسم نارمل دی او تصویر آ رہی منفی نو یخنی ودا گئی یاره وای نارمل دی موسم وای ولې وجود ادا چې داګه سره او موږ دا مثال نه کیس موږ هغه په منفي کې دم نه او موږ د دې یک نه برداشت نه ونی ځکه زموږ وجود دا سیده چې کاغه درمیان نه هم ګرمي دلته ده هم یخنی مشته ده پوجي وجود یک نه دا سوره دي تیر شي به وسره وجود ادا چی دا خلک ګرمي د مثال نه کیس موږ سخت ګرمي راشي خو لیکن هغه سوره دي تکلیف لیکن هغه ګرمي سره سره وخت شي سره پوجي نو دا کرنګ د جهنم د خبره کوي دا جهنميان کړی دی جهنم د اور سره د شي کنه د دې سرمن نو الله او پی هغه زړه سرمن تللې کی او تازه سرمن مې پیراولی دسه د پاره چې د عذاب وسکی ته جهنم ته کده نکړم دی د پاره چې عذاب ورکی کنه د عذاب د سکل د پاره چې دی باندې ل عذاب او سزا ول ورکی نو تازه سرمن مې په دوباره راوځي خو شي دا و دی عذابي کله ما نه جلودو هر کله چې بخښ سرمن دی دی بدل نام جنودن بدل به کومنګ دی لر سرمن غیر به د دې سرمن نه ان مطلب نو سرمن مې روخي لیدو کولا دا تیر پا چوس کی دی نه ونه یادا چنه ونه یادا بول ور کای الله پوری ان الله کان عزیز الحکیمه بشک الله دی غالب حکمت والا هو الذی یوز بشارت بشارت دی وانډر لتا پوری چې چا دا مس احکام منل پدی عملک چار سوکو کملاو کار سوکو پوجي کومنافق منافقت پر غوست مؤمن دې کدارنګي مولا دې ټول له بشارت دې چې په دې احکام عملوک ولذین واکدان امنو ایمان راوړو ایمان راوړو مطلب د احکام عمل او عامل صالحات عمل وکنه یې په دې احکام عملوک ایمان راوړو په دې عمل کوم امنو ایمان راوړو په دې چې د احکام منم او عامل صالحات په دې عمل وکو هغه عملی سنو د خلوم د دې جن مګدین را سین راوړو سین خا سنو د خلوم سین د تاجیرم دې مطلب زر به دن نکم او سین د خامخا یعنی خامخا به دن نکم مطلب دا دی سنو د خلوم د دې جن مګدین را جنتون ته جبې ولان داخینه ولی خالدین فیا ابدا میشه به پدې کې میشه لهم فیا زواج مطهره دین به پدې کې بیا نه پاکی پاکی ونو د خلوم ذلن دلیلا او دن مګدین را ذلن ذلیلا آرام وګتا ذل اصل کې سوري دی لکی او جنت کې هون ورسنه دی شو مې جن ورسنه نو به د سوري مطلب څه دی چې دنه وګدل سوري وګتا نن دې کې د ذل مراد آرام دی که سوره دا سبب دی د آرام هغه سره جی سوري د سم له هم آرام د پاره سم دی کنه نو سوره ذریعہ د آرام ته موږ معنا وکړه آرام وګت ورود خلو دلن دلیلا اذن بو کدل منګ آرام وغتا مطلب آرام کې و پراتی اگر ته سوري کې سړی آرام کوي کنه عيسى ختم شو په دې زمانه ها آرام ته الذين اوتوا نسيم من الكتاب ايتنو ګرا کزان تا چې په شور تسي ته کتاب نه يې سرون درا دې ما سبا پورا ورځ لګي درس کې ختم کړه اج پورا غا د درس هغه ورځ پیدا کړه مې سبا بلې څه شروع ان شاء الله ایا زنو ګرا کزان د چور پرشور د سیسه د کتاب نه یا شرونه دلاله چې خو خې دی ګمړای او واړی دی اند ذل السمیر چې واړی تاسو د الله د کتاب نه والله عالم بیا دایکم او لا خو په دې دښمنانو شاسو او کفا بالله ولیا او کافی د خاص الله مؤمن دوست وکفا باللہ نصیرا او کافی دے خاص اللہ امدادی من الذین بعض آکسان نهادو یو دیان چیوی یو حریفون الکلمہ اڑی دی کلام دا اللہ موازی زیون داغینا ویقول اوائی دی سمین واورد منگا واسینا او خلاف کمنگا وسما او واورد غیر مسمین پدا سیال کی چنی اور ولی شوی داتا خبرا ورائنا او وائی دی الفاظ مشتبه لیم بیسن کگون کی کگئی کگون کی دی جو بخب اللہ وطان فی دین او تان کی بدین کی انہی اقم شران حق پرس بدنامی ولو انہم او کجری دی قالو ویلی ویسامین واوری دمنگا واتان او منل منگا واسما واوری تخ خبرا چدا غیر مسمعین وسنے ویلی وندرنا ولیازو کزمنگا خامخا وبا غورا دیلا واقوام او دیرا درست و بہتر مضبوط خبرا بوا ولیکن لا نم اللہ بی کفرین لیکن پلانت کری اللہ دینا پس عبد کفر دی فلا یؤمنون نو ایمان نروڑی دی اللہ قلی مگر لگ لگ کسان ایمان نروڑی یا ایمان نروڑی دی اللہ قلی مگر لگ زمانہ لگ وقت یا ایمان نروڑی دی اللہ قلی لا مگر پلگ وقت کامو یا ایوالا دینو دل کتاب ووا کسان چور کشور دل کتاب آمینو ایمان نروڑی بیما پا کتاب چلا لگلی منگا حسن دیکھنی قرآن تصدیق کون کے قرآن دا کتاب انجتا سنے دی ایمان نروڑی پر دی قرآن مخی دینا چھے ہموار کو منگا مخونا فرنرد دا آلات باریا چھے ہموار کو منگا مخونا فرنرد دا نو اوگو گرزو دا مخونا آلات باریا پشاند شاکام دی مخونو اونا لارن یا پرانت بکو دی لاننا کما لاننا لگا سنگا چھے پرانت کلیو منگا صحاب سب اخکار دخاری والا وکان عمر اللہ مفولا او دے حکم دا اللہ کی دن کے ان اللہ بیشک اللہ لا یغفرو معافی نہ کہیں ایوشر کبھی جی صدار کر جو رشتے دار دار لا سر سو و یغفرو او معافی کہ اللہ ما دا گناہ نو دون دار کے سوا دی شک ندی لمے جے شاو چاری جو گوشی او مے یو شرک ملا او جے شرک کو دار لا سرا دار لا سر نوری صدار کو دل دار لا بزاد کی کسی ودونو کی بغیر اس درائس بنا دی ما یقین کو جوڑ کر جوڑ ایک گناہ لوی الحمد للذین اذن گرا کزان دو قران فزم کہ پاک پاک اخبل جاؤ نہ کشی کیا تو بیا خلق دزان پاک پاکم کی بل اللہ یزکی انو میشا بلکہ اللہ پاک چارے جو کوشی ولدا دا اللہ توفیق دے چالے ور کی قرآن تے کینے کیلے سمجھ ولا یذمون فضیلا او جاتے بن پیش دی دی سر معمولی اون دم اون در کے فیف ترون اللہ القدیم او گرا سنن کی جوڑی دی پالا وین درو او کافی دے دا دو جوڑ پالا وین اس من بنا گناہ کارا الحمدللہ الذین اتنو گرا کزان دو اوت نسیو مل کتاب چل کشور تسیس دی کتاب نا تو کتابو نے ویلی دی پا قرآن نبوئی ایمان راوڑی دی پا کود منتر باندی وید تاغوت او پا غیر اللہ غیر اللہ نا تاغوت اوراد چاگا بید اللہ نے را مدد کئی وسیلی وغیرہ ویقولا وائی دی آگا کسان دا کفرو چکاف کفری کرے اگا مشرکان اگا مشرکان ببارکی ہوئی چی ہا اولائی دا کسان ہا اولائی کی شاید دی کفرو دا چی دا خلق احداری دایت والا دی دا کسان نا آمنو چی ایمان راوڑی سبی رندلاری ہندی پا سم الار دی دا ایمان والا خواسی لگی آدی منا زانے دا کرے اولائک دا کدو اولائک اللذین دا کسان دی دی اولائک اللذین کی دا علم تر اللذین اوتو نسیم مل کتاب دی خواہ دا چی مشرکان دا خوئے و مومنان دا بدوئے دی دا مراد آگا دی اولائک اللذین دا کسان دی لانہم اللہ چپلانت کر دی دا اللہ او چاہ چپلانت کی اللہ نو ان کی سبنو میں اگر سوک امدا دی علم لہم نسیم مل ملک آئی دی پار بلق دا دا اختیار دا لانا نو کوئے نو ادن پدا ہوا کی لا یوتن الناس نکیلا نبی ورکڑے صحابہ کرام تے قرآن والا دا نکیل معمولی گونتم ام یحسد الناس ائی دی حسد کئی خلق دے صحابہ کرام سرا یا قرآن والا سرا علامہ باوان چ ورکڑے دی تعالی دے فضل نہ تو کدی دی سرا حسد کئی نو پدی منتب کہ سرے تا حسد کی پدی مخبا کیا ولی فقدا تینا یقینا ورکڑو منگا ابراہیم والے دو کتاب نو ول حکمت پیغمبری وا تینا یا کتاب میرے شی چور کرو منگا ابراہیم والا تو کتاب او پیغمبری وا تینا اور کرو منگا گئی تمر کرا دی بادشاہی لویا داغی سر اسس شی ہوگا نہ تو مخ پکے گا فامینم نو با ددی مولیا نو ملا اسو دی امر می چما روڑی پدی قران پدی پیغمبر او با ددی نو ملا اسو دی سد دان ہو چی بن چو بندور او کر دالا دی کتاب نو پیغمبر نا او گوا بی جان نم سائیں لا کافی دے خاص جان نم سوزون کے د دپا د سوزولو بشکا کران کفرو بیا تینا چ کفر کو زون پایا دونو باندھی ہی پدی احکام یا عمل نو کم چمخ کے بیان شدا پارس سو فنوس دیم نارا زده جنب کو دیل رو ارتا کل ما نز جلو دوم هر کرا چی پخی چی سرمنی دی بدلنا بدل په کومنګ دی جلو د سرمنې غیر به د سرمنو نه لیدو کول دا د پاره جو سکی دی نه ویني یا دا ان الله کان عزیز حکیم بشک الله دی مطلب دا په دی همیشه دا سی خام ان الله کان عزیز حکیم بشک الله دی غالب حکمت والا دا ولذین امنوا کذا چی مان راوړو احکام یو منل د دې صورت وامن سواد عمل وکړي په دې عمل موکو سنو د خلو د دې چې دنه بکو دی لرا جنتونه د تجریمه ده ته لرنا چې وایي ګوالا دا غینه ولې خالص جنت یا بدا همیشه وایي په دې کې همیشه په دې جنت کې لو بیا زواج مدهره دی لوی په دې کې بیا نه پاکي باکي وانو د خلو ذلن ذلیلا او دنه بکو مون دی لرا موګتا